الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى منكم من أنفسكم بعضا مؤمنا ومسلما فقاتلوا في سبيل الله بأحسن ما يقتلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغى منكم النساء فليتزوجها وإن لم يستطيع فليسأل فإن لم يستطيع فليبتغي وذلك بعضهم ما ولقى الله العظيم من استغفر سبيله ويسر من يمني محمد بن النساء من قوله قولي مثلا بني الرسول وعرفت ابن من آخری نماز کے پچھلے جو میں غلط میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا اسلام کے اندر ہاتھ کو ہاتھ کا بول بالا کرنے کے لیے اور ہاتھ کو نافذ کرنے کے لیے بھی کردار کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہاتھ دور جو ہے اس کا اپنا اپنا میدان ہو سکتا ہے اور جتنا فرق دور صلی اللہ علیہ وسلم دور کا ہے اتنا ہی ایمان تقویٰ کا معیار بہت اونچا ہے. میرا سعودی عرب کا اعتراض کا روزہ وہاں رہنا ہوا ہے کہ ان لوگ سعودیوں کے جو نظریاتی لوگ ہیں پرانے ان کی تاریخ کے سب کو زیادہ روشنی ہوں اس علاقے کی مچھلیاں بعد اور دس ڈھائی ہزار بیس سے دس ہزار میں چنوتی ہیں بہت بڑی بڑی بستی کے نام بڑے بڑے جنگل کے نام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس میں تو قریب کے زمانے کا بھی رواج تھا جس آدمی کی تک دلولہ رہ جاتی تو سر تو بار اور کام ہے تو بار اور سر تو کار کا چوک لگتا ہے اور پھر جب آدمی بزرگ وہاں پر گزرنے کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ شکل ہو جائے تو اس کی تک ضرور رہے گی ایک معیار ہے ہر طور پہ ایک معیار ہوتا ہے اور جو معیار ابھی مطلب کے بارے میں صاحب ہمارے خراب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دفن کر کے جب خصوص کے پیچھے آتے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کا حال وہ نہیں تھا جو آپ تھے ظاہر دنیا کے خیال سے دور دیکھیے اس کا جو ہے وہ جو پالیسی میں وہ آئے دور پالیسی کے جو حال ہے الحمد للہ ان کے ساتھی کے خیال سے پہلے دور پہلے برباد کے زمانے میں پہلے دور برباد کے زمانے میں بڑا اپنا مان تھا بہت اچھے آداب تھے رات کے دور میں بھی کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کی مچھلی جانتے ہیں ہمارے شہر کے خیال آدمی نہیں جب لوگ جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے حالات میں ہیں جیسے بچپنے ہوں گے اسی کو اس کی تعلیم چلے گا اور جو کردار ہے وہاں شہر میں جلد آدمی کا ہے یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا کم لوگوں کو بتاؤں گا کہ جدید جدید کی سو فیصد صحیح اقدام سو فیصد صحیح اقدام تھی اور نماز کا پیغام کیا اور آپ نے کہا جو غور جلد آدمی کا تھا اس نے آج کا خطبہ لکھا لیکن اس کی ایک بار اس سے ہوئی کہ جو ناری نکوت پر خلیفہ کے خلاف کا پتیچر ہے اس کے خواب سے کوشش کرے اور ان کی تعلیم روان سے کہ وہ بھی کرے اور پھر غیر نسل کے خلاف اور پھر خلیفہ کے قائم اور یہ شک جو تھی یہ بدل گئی اور پھر سے پہلا جو محمد اللہ رسول علی محمد اللہ کا ہے اس پر محمد اللہ رسولہ کر دی اور انہوں نے کتابوں کو تسلیم کر دیا تو ناخل ہو گئی جدید کے خلاف کا مسئلہ جو خراب ہو گئی میرے بات ہی تھا کہ اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے محمد اللہ کی بات ہوتی اور وہ باؤ سننے کو برباد رہ گئی اس دور کے والیوں نے بجبر اس کو ناخل کر دیا شیخ اللہ والے معاف کر دیا. اس شیخ کو خوش کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قتال کیا. وہ اس دور کا معیار ہے, کیونکہ پہلی یونٹ ایسے ہی گر جاتی تو اس کو کوئی بولتا ہی نہیں, تو اس کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کو ختم ہوتے. اس لیے پہلے ہی بڑھنا سخت ہردے پر سامنے آیا ہے اور اتنی عظیم قربانی ہوئی ہے کہ اس نے باقی سارے لوگوں کے آداب کو جوڑ کر اور ساری دنیا کے نام پہ لاپ رکھ دیا, اور آج تک ہوا کہ ارادہ ہے کیا مت پہ چلا پڑے. تو ہم تو باتیوں سے اس کو گارنٹی کیا کرتے ہیں میں کبھی کبھی اس جگہ مجھے پانچ منٹ جس باتی طور پر وہ گارنٹی کر کو دھیان دے کروں تو لوگ بڑے بات کرتے ہیں کیسی قربانی. تو صرف باتر آدمی ہے اور سے کہتے بھائی ناموں کو تسلیم کر لو, اور وہ سے کہتے ہیں نام تسلیم تب کر لیں جب آپ بڑا مریض گرایا دے کر اس طرح سے بولے تو وہاں خبر کر کے دے دیں. ستائیس میں تو لمائے اور ماچے موقع بلوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اس کے حوالے کرنا ساری جان ٹوٹ رہی ہے, تم نے کہا پڑھا ابھی تم کے ساتھ کر کے دے دو ساری دنیا کے علاوہ آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے نام پورا گرانڈین گئے تھے میں نام کری جن دنیا کے لوگ آئے ہوئے کون جلائے کا کتا بند کر اس کے حوالے کرنا چاہے گا. تم نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل ہو جائے انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنا کر دیا اس کے آپ کو کتنا کر دیا کیونکہ اس ایک بات کی سلی ضروری ہوتی ہے کہ آیا میں ان حضور ان خطوط کے اندر چل رہا ہوں جو مجھے کتاب اللہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں متعلق کر کے لکھ رہی ہیں. ہاں اگر ان کے اندر میں چل رہا ہوں تو پھر تو سوائے جاتے کوئی دلا کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. جو میرے ذرا مقرر کیا گیا تو میں نے کرنا ہے, اور جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے اس کو اللہ پاک نے کرنا ہے, اور میرے ذرا جو مقرر کیا ہے اس کو سب سے بہتر یہ بڑھانا تھا پہلی جان دیجیے یہ تو کوئی بات نہیں. ان اللہ اسلام جنگونی ان بغم بالم جنس کر اللہ تبارک تعالیٰ نے امید سے ان کے دل کی جانے اور ان کے بعد جنم کے مسجد سے خریدے ہوئے یہ دکھ چکا ہے دس منزلان کے دربار اس بات پر جس پر جان میں رہنے کی دیوار آئی وہ ایک قدم پیچھے گئی. آخری مذاکرات شبہ دلتوشن نے کی اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت علی اللہ کی ایک بھی شبہ جس طرح تمام حسین علی اللہ نے سر بارہ کاٹا اس کی بھی اس کی بہن تھی اور چار بیٹے عمر خان چوتھے قسم کے نام داموں کے ساتھ تھے, اور ہمارے یہاں شاہ جی اور سوکیلے بھائی خبر یہاں پر یہ ہم نہیں بلکہ ساری خبر یہ نہیں ہوئی تھوڑا سا مقابلہ رہی ہوتی ہے اور میں یہ نہیں ہم لوگ نہ کروں. تو شبہ جہاں آخری پیغام آیا تھا بھائیوں کو کہ آج اس کا ساتھ ہو کیونکہ کل اللہ کے جب تک خراب ہوتا ہی ہونے والا اور سر اگر حملہ ہوگا میں آپ کا بہلا آپ ہے اپنے آپ آپ ہزار ہو گئے اور نے کہا ہماری زندگی بھائی کے ساتھ ہے اور ہماری موت ہو گئی اور ہمارے چلا ہونے والے بھی کتاب میں حملہ ہوا تھا رام سیرا کتاب میں سب ساتھی نے کہا کہ گھٹنے ٹیبل پر لے لوں گا کے لمبا کر کے اور بات کا گزار کر رہے ہیں کہ دوڑے ان کے دوڑے دوڑتی ہوئے ہیں اور ان کو ایسے لگے وہ یہ باقی بات ہو اثر آ رہے ہیں. تو بڑا ہوتا ہے باتوں کے باتوں میں آگے جا کر جو ہے گھر کے گزار کے حوالے کر دیں تو بڑا ہزار کیا ہوتا ہے جان کی جو لکھی تھی ہر کوئی یہ ہے کہ آپ کا جاتا ہوں گا اگر مجھے ہری رحمت اللہ کے ساتھ رحمۃ اللہ نام جو آپ کو ابھی تو ہوئی ہے تو میں شہر کا سردار سردار سردار دس در دس سے یزین آپ کا آگے بنا ہوتا ہے کہ سر دیا ہاتھ دس کلو نہیں دیا جدید جہاں سے بیٹھ جا نہیں دیا سر دے دیا ہے حق بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے جس وقت دنیا دان ندی کو سیاح ہوتی ہے جو کہتا ہے ہم جان کے راہ حق نافذ کریں گے اور باتوں کو روکیں گے اور ایسے دور پر ہیں اس کا مطلب اتنے دور میں ہم جو بات سے بھی اس کو روکیں گے بولیں گے اس کے خلاف اس طرح تو دل سے جس بات اس کے خلاف ہو بھائی سے دعا کرے سب کو فکر کرے تو سر تو یہ ہے لال کا درد ماں یہ تو ایمان کا سب سے کمزور ہے اس پر کمر کا فرق نہیں آ سکتا ہے ورنہ بات نہیں ہے سکتا پرانی سارت ندی بار آ گئی کہ مجھ سے پسندی کو ہم نے اصول بنا دیا ایسے میں نے کیا ہے ان کا تحریر کرنا ہے تو کہتے بار منتر بھائی وزیر کہ ہاتھ سے روکے کیا ہاتھ سے روکنا ہے کوئی لڑنا لڑنا ہے تو نہیں ہے کھلاؤ کھلاؤ خدمت کرو آپ نے آپ کو استعمال کرو میں جو بچہ کی کشتی پہلے جو لوگ اترے ان میں سے کشتی کی ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کشتیار کو تو بدلا نہیں جا سکتا ہاتھ کا روکنا ہے اور کمر کا روکنا ہے اور جس آدمی کے دن میں ہے اور وہ نہیں روکتا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے جو کمزور ہے کہ وہ روکتا ہے اور اس کی دکھ بھی نہیں ہے ایسا فساد بن جاتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے مقصد پاسد میں ہوا تو سامان بہت ہو گئے کس کے دن میں ہوتا ہے کسی نے دوسری لائن میں فیصلہ ہے اور ایسے حالات کے لیے جو منہ سے پہنچتا ہے تو مقاصد حاصل نہیں ہوتے ہیں مشکلات بڑھ جاتی ہیں اس کے لیے بھی سرکاری منترالے سرکاری نے آ کر کہا اور تبدیل کریں تو باہر پہنچ جاتے ہیں کہ حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ بسر جاتے ہیں ہو جاتے ہیں تو اگر کیا کرنا چاہیے ہمارے کا ذرا شروع تو کرو نا پھر ہوئے تو پھر آپ کو پتا ہے شروع تو کرو نا شروع کی ہوئی نہیں ہے پہلے سے کہہ رہے کیسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا پہلے ہماری شروع کرو تو شروع کرنے کے بعد درجے پر آتا ہے بھارت درجے پر کے لیے شریف نے رہنمائی کی ہے تو ان کے گھر بنائے ہوئے اس کو دیکھ سکتے شروع دیتے اگر کرنے والا آدمی ہے تو اس پر چیزیں بھارت نہیں ہوئی ہے چیزیں بھارت نہیں ہے تو ہمارے دھان میں بندہ بات کرتا ہے مسئلہ ہو شروع کرتے اس لیے یہ تعلیم قربانی ہے دنیا اسلام میں جو ہے وہاں کے لوگ اسلام میں ایک شپ کو درست کرنے کے لیے دیے ہمارے یہ سبق تھوڑا ہے کہ اس فوجی کو تاج احمد جائیں گے کیونکہ ہم یہ ہمارا یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جس میں جو ظالم کا اس کو مظلوم کا پتھر ملے گا جو مظلوم کا اس کو اپنی مظلومیت کا سواب ملے گا یہ مذہب کی بنیاد ہے دین تو حضرت اللہ کا مذہب اب جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے بازاروں میں جلوس نکلنا اور یہاں گاؤں میں ہونا اور یہاں تک کہ آپ نے جب ایل بیس کے واقعات کو خوب دھیان سے کرتے تو بہت بات بہت درست کرتے ہیں ہم نے کس نے کیا کہ سر آپ نے سارے سارے کام کریے کہتے ہیں تو بڑا تو بڑا دنیا کے مظاہر ہے اور واحد ہے یہ ترتیب ہے تشریح کی اس میں گھر یا جنا دن کا مطلب جیسے تو بڑا ہندو مت میں بھی گھر یا جنا دینی عمل نہیں سکھوں کے مذہب میں عیسائیوں کے مذہب میں کہ وہ مزاح جتنے بھی ہے مزاح میں کم از کم اس بات کا خیال کیا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف اگوائی کرے برائی کرو گے لیکن صرف ایک تو یہ نیم ہے جس میں تبر آتی ہے گھر یا جنا جو ہے یہ دینی عبادت ہے اور یہ عام کام اسی کے جذبات میں سہل ہوتے ہیں سکون ہوتے ہیں جڑے کے مسادات ہوتے ہیں ایران میں کوئی بھی نہیں ہم نے یہ سوچا ہمارے وہاں پہ داخل ہوئے انہوں نے کہا ہمارے یہاں شریعت علوی اور ہمارے یہاں شریعت سب ہوئی تھی تو یہ ساری باتیں یہ بات سب کی بات ہو رہی ہے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس لیے گئے ہوئے حکومت سپریم کورٹ سے اپنے بات کرا دیں اور جتنا سارا دنیا کا شریعت کا ریکارڈ سامنے لاتے ہیں تو اس چیز سے جان پڑائی جاتی ہے اور پھر جو قانونی بات ہوتی ہے پولیس کی بات نہیں ہوتی اور یہ چیز یہ چیز بند ہو جائے تو سارے مسادات بند ہو جائیں گے اپنے سرو کرم سے باقی جب تک نہیں اگر آپ گئے تو فصل کو کھودنا پیشاب کو پینا کبھی کھانا آپ نے بدل بنا لیا تو آپ نے بیٹھ کر کرتے ہیں چلے آپ لائے بار تین کے لیے ضرورت ہے لیکن آپ اس بات کا نام کہہ رہے ہوں اور کام دور سے کیا کہ جو والد قرآن حدیث کے خلاف سے آ رہے ہیں ان کو اسلام کے پیش کر رہے ہیں اور جب پاکستانی دنیا اسلام کے اقتدار برائے کے ساتھ آپ اس طرح کے ٹکرا رہے ہیں وہ ثابت بھی نہ کی جا سکتی ہے تو اس کو لے کے چلنا یہ کوئی اگر سمجھائی کی بات نہیں ہے اللہ پاک ملک کے طرف